ويستبطون في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم بالكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن دی آیات کے اللہ تعالیٰ نہم حکم ذکر کی د امور سیاسی ہونا مخ کی جرے عطا احکامات چرے بیان شل دی آیات کے اللہ تعالیٰ نہم حکم ذکر کی دا مسلمانان و ذمواری بسی او دا امارت اسلامی ذمواری بسی نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی اغدا دے چی دا مظلومان و خدمت بکی او دا وسی دا کندو دا ایتیمانانو خدمت بکی دا مسلمانانو زیمواری دا دا مسلمانانو دا حکمت زیمواری دا غدا دا نا چی بس صرف هر صدی بس ممزرما و طول زما بس صرف چی را اخپل جیب دا کوا و اخپل چی را خیط دا کوا نا دا دا طول مسلمانانو زیمواری دا او بیا خصوصا دا مسلمانانو چی کم حکمتی نو دا دا غی زیمواری دا چی را کندو دا ایتیمانانو او دغه سي زوعي په کمزوري خلق دی په معاشره کې دغه ډیر زیات خیال وساتي. په دې آیات کې اصل کې مخکې احکامات بیان شوی دی د صورت تاول کې او هغه احکامات ته به کې دوباره اشاره ده. تاسو هر یو جملې ته ګوري زتا سیم چې د پلاني آیات کې ډیر شوی دی نو الله په دې آیات باندې پوهیږي او کاغې ته اشاره ونه کړل بیا په دې آیات باندې پوهیدل ګران دي. یستبتونک اللہ تعالیٰ وی پیغمبر دا خلق تا پوسونا که استانا یستبتونا که پتوا پتوا ستا ویلے کی پا استلاح دا شریعت کی پتوا غی جواب تا ویلے کی گی چی پا دلیل دا قرآن او دا سنت سرغ ثابت وی او دا غیر پارا او بیا اغا پتوا چرے مضبوط شوی پا قول دا پقہا باننی اصل پتوا دا قرآن او دا حدیث حکم تا ویلے کی او بیا دا پقہا و اقوال دا تایید دا پارا زیاد دی کر کول. یستبتونک فی النساء اللہ تعالی دا خلق ته پوسونه کئ استانه فبارہ دا میراث زنانو کی فبارہ دا زنانو کی دې یک وی عبارت کی تقدیر دے پی فی النساء یعنی فی ارث النساء دا زنانو دا میراث فبارہ کی نقول تو پیغمبر اللہ اللہ تعالی یفتیکم مضبوطو کم در کی تاسو ته پیهن دا دې زنانو فبارہ کی دا یفتیکم پیهن د دې زنانو په واره کې الله تعالی تاسو ته مضبوط حکم درکئ. مفسرین لیکلی دي دا یفتیکم مضارع په معنا د ماضی سره دی نو بیا معنا دا شوله الله تعالی مضبوط حکم درکړی تاسو ته په واره د زنانو.